trójki. No i mówimy słuchaczom trójki, dobry wieczór w składzie nasza trójka, to znaczy zespół odpowiedzialny za dzisiejsze klubowe spotkanie. Prowadząca klub Monika Małkowska, wydająca Ola Kaczkowska i realizująca Katarzyna First-Wojtkowska. A gdyby ktoś z Państwa miał chęć kontaktu pisemnego z moją osobą, to przypominam adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, czy Państwu mówią coś takie imiona jak Reksio, Bolek, Lolek? No inaczej pytając, czy Państwo wychowali się na telewizyjnych dobranockach? No, w zależności od epoki, no, kiedyś w latach wczesnych 60., kiedy ci bohaterowie pojawili się na ekranach, posiadanie telewizora, no, to była przepustka do elity. Mało które dziecko miało rodziców, posiadaczy takiego cuda jak telewizor, ale z biegiem lat mały ekran stawał się coraz bardziej dostępny, a ci, którzy na nim systematycznie się pojawiali, rośli w siłę, jaką daje masowa popularność. No i właśnie do takich herosów zaliczali się protagoniści dobranockowych bajek. No, sporą część tych krótkometrażowych kreskówek realizowano w studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Właściwie można powiedzieć, że to telewizja i jej potrzeby dały życie wielu postaciom, o których dzisiaj mówimy, kultowe. No ale że jesteśmy w radio, a z braku wizji nie możemy sportretować, przypomnieć tych bohaterów, no to my ich przypomnimy muzycznie. I proszę Państwa, najważniejsi obywatele SFR, czyli skrót od właśnie Studio Filmów Rysunkowych Bielsku-Białej. No ten najważniejszy, jeden z najważniejszych to był obywatel Czterołapy, który wypowiadał się poprzez mowę ciała i poprzez takie odgłosy jak szczeknięcia, warknięcia, no i inne odgłosy służące za namiastkę ludzkiej mowy. No ale wszyscy go rozumieli, prawda? Przypomnijmy go. Thank you. to był Reksio we własnej osobie, nie tylko, w odcinku będącym pochwałą majsterkowania oraz współczesnego designu. Rok 1980, nowoczesność w kraju i w telewizji polskiej. Reksio remontuje swoją budę, remontuje do muzyki Zenona Kowalowskiego. A zanim powiemy o jego animowanych kumplach, także innej animowanej konkurencji, przedstawię mojego i państwa gościa. Ten na szczęście używa bardziej zrozumiałej mowy, nie tylko szczeka, może zresztą i szczeknie. I proszę państwa, prosto z Bielska Białej, aktualny dyrektor studia filmów rysunkowych Maciej Chmiel. Od 1 maja dyrektor, publicysta, redaktor Telewizji Polskiej, krytyk sztuki, no w ogóle człowiek wielu branż. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór pani. Dziękuję za zaproszenie. Witam słuchaczy. No to jak, zaszczekamy, czy będziemy jednak po ludzku rozmawiać? Ciekawe, że pani przywołuje tę umiejętność również właściwą ludziom, bo nie dalej jak wczoraj oglądałem właśnie wywiad z Johnem Lennonem, który na pytanie, na które nie chciał wyraźnie odpowiedzieć, odpowiedział właśnie szczekanie. I to było właściwy efekt komiczny. No, Reksio jest rzeczywiście moim ulubionym chyba bohaterem spośród tych wszystkich postaci, które wykreowali twórcy skupieni w studiu filmów rysunkowych. A dlaczego? Bo on jest właściwie takim uniwersalnym bohaterem na każdy czas, a najbardziej na czas jakichś niepokojów czy rozpadu, bo Reksio ma tę cudowną właściwość naprawiania świata. Znaczy, Reksio zawsze zaczyna dzień od wyjścia z budy i dowiaduje się, że coś jest nie tak w jego najbliższym otoczeniu. I wszelkimi siłami dąży do tego, żeby przywrócić świat do porządku. Także to jest ta jego cecha fiksera, naprawiacza, która od mojego pierwszego z nim spotkania właśnie mnie uwiodła i do dzisiaj jest to mój ulubiony heros. Ja rozumiem, że będzie się pan starał animować Reksia w sensie metaforycznym, ale i dosłownym. Znaczy rzeczywiście to wchodzimy od razu na temat, który jest dość szeroki, czyli tego, co właściwie powinno teraz robić studio filmów rysunkowych. Znaczy jaką produkcję powinno pokazać światu. Jednym z takich kierunków, o których myślimy w studiu, jest reaktywacja któregoś z bohaterów i tutaj Reksio jest rzeczywiście takim... Faworytem, tak, rzeczywiście, natomiast no, jesteśmy ciągle jeszcze w trakcie porządkowania praw autorskich i to jest też taki element tego ogrodu nieplewionego, który zastałem w studiu, czyli to są, powiedzmy, takie zaszłości jeszcze z dawnych lat, które wymagają uporządkowania, czyli tutaj znowu się przydaje ta umiejętność Reksia do porządkowania świata. Ale no, prawa autorskie to jest ta ropa naftowa XXI wieku i to jest to, co jest kluczem do działalności wszystkich studiów, obojętnie co produkujących, czy to są programy radiowe, filmy, czy gry komputerowe. W związku z tym to jest jedna z takich naszych bardzo ważnych sfer działalności, którą musimy uporządkować i druga rzecz to jest takie spojrzenie na świat dzisiejszy, czy on rzeczywiście chce tych bohaterów znów oglądać, bo tutaj dotykamy kolejnej ważnej kwestii, czyli tego, że czy to pani, czy ja, czy ludzie, którzy zaczynali swoje dzieciństwo z bohaterami kreskówek ze studia filmów rysunkowych, my wszyscy jesteśmy na takim silnym paliwie sentymentu. Natomiast widzę też po młodych ludziach, po dzieciakach, które odwiedzają nasze studio z różnych przyczyn, że nie wszystkie dzieci w tej chwili kojarzą tych bohaterów, nie wszystkim im ci bohaterowie są znani. Często jest to normalna dla nowej generacji zmiana estetyczna, kiedy innego rodzaju opowieść, innego rodzaju kreska jest tym czymś, co buduje w tej chwili te emocje dziecięce. Panie Macieju, ja bym chciała jeszcze, no będziemy za chwilę ten wątek ciągnąć, ale ja bym chciała jeszcze dopytać o powody, dla których to pan zdecydował się objąć dyrektorski stołek w SFR. No, tam już od dawna nie było słodko, chociaż to miejsce z tradycjami sięgającymi roku 1947. Było wielkie, było wspaniałe, a potem no, porobiło się wiele, wiele było przygód, bo to było i sprywatyzowane i potem objął to swoim patronatem, jednak wziął pod swoje skrzydła minister kultury, czyli stało się to dobrem narodowym. Jak pan się tam czuje? Bo przecież pan różne rzeczy robił w życiu. Przeprowadzka do Bielska Białej to też było pewne takie ryzyko, pociągnięcie w pana życiu chyba obfitujące w konsekwencje. Tak, znaczy tutaj poruszyła pani jednocześnie kilka ciekawych wątków. Powiem tak, że to jest dream job, to jest rzeczywiście wymarzona praca. Ja mam ze sobą pracę jako producent, jako dziennikarz, jako ktoś, kto występuje przed kamerą, ale też niedobrze przed kamerą wypadł. Sporo czasu spędziłem na znajdowaniu talentów i takiej umiejętnym nimi zarządzaniu, tak żeby z tego odpowiednie frukta zarówno ów talent odczuł, jak i ja jako ktoś, kto go prowadzi. W związku z tym też ta propozycja przejścia do Bielska Białej i objęcia tej wysuniętej na daleką rubież placówki od razu mi się spodobała. Znaczy wiedziałem, że to jest wyzwanie ze względu też na taki, powiedzmy, okres hibernacji, w którym teraz w studiu jest, ale od tego można tylko się wybić do góry. Tylko potrzeba jest z jednej strony współpracy ze strony naszego mecenasa czy instytucji, która nami zarządza, czyli tutaj myślę o Ministerstwie Kultury, Sztuki, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, bo rzeczywiście to był bardzo dobry ruch ze strony państwa polskiego w roku 2015, przejęcie studia filmów rysunkowych na utrzymanie państwa praktycznie i uczynienie z tej instytucji kultury narodowej. I w tej chwili są dwie rzeczy, które są priorytetami, jeśli chodzi o moją działalność, i to zostało bardzo jasno powiedziane też w momencie, kiedy otrzymywałem nominację z rąk premiera Piotra Glińskiego, czyli to jest kwestia zbudowania interaktywnego centrum bajki i animacji oraz wszczęcie produkcji, czyli powrót do tej kreatywnej roli, którą studio przez tych 75 lat tutaj pięknie pełniło i się w nim tym pięknie spełniało. Mm-hmm. No bo najpierw było, przypomnijmy historię, najpierw było Katowickie Studio Filmów Rysunkowych i to powstało z inicjatywy malarza właściwie. On chyba nawet sobie nie zdawał sprawy, ku czemu prowadzi, Zdzisława Lachura. Potem z Katowic przepłynęło do Wisły, jeśli można użyć tego powiedzenia. No i dopiero po roku do Bielska Białej, czyli taka no, jeśli chodzi o stabilizację, to troszkę trwało. No a potem w 1952 roku placówka została włączona do polskiej kinematografii, no bo przypomnijmy, lata 50., 60., 70. to były złote czasy, złota epoka polskiej animacji. My Polacy kosiliśmy nagrody na międzynarodowych festiwalach, a poza tym, a może przede wszystkim, bo już nie wiem co najpierw, przede wszystkim czy poza tym, polskie animowane filmy były prezentowane na dużym ekranie przed projekcjami filmowymi i na ogół jeszcze przed kroniką polską, kroniką filmową. No tak, ja jako taki odwieczny fan kina to doskonale pamiętam te czasy. I rzeczywiście to dzięki temu można było się zapoznać z najnowszą produkcją polskiej animacji. Dodajmy też, że Studio Filmów Rysunkowych zawsze słynęło z tego, że stało bardzo silnie na dwóch nogach. Jedną z nóg to była ta twórczość dla dzieci i praktycznie pierwsza nagroda dla polskiego filmu animowanego na zagranicznym festiwalu to był film Koziołeczek, w którym debiutował Lech Ocław Marszałek i to był rok 1953. Potem ten sam film zdobył wyróżnienie w Wenecji i tak się zaczęła ta część produkcji studia filmów rysunkowych, jeśli chodzi o taką produkcję skierowaną bezpośrednio do dzieci. Później owocowało to kolejnymi serialami, o których pani wspominała, czyli Bole Gilole, Kreksio, Błękitny Rycerzyk i tak dalej. Natomiast bardzo silnym nurtem w twórczości studia filmów rysunkowych i skupionych w nim animatorów było też kino autorskie. I rzeczywiście wśród ponad 1000 filmów, które studio wypuściło w czasie swojej już prawie 75-letniej historii, to znaczna część tego wolumenu zajmują właśnie filmy autorskie. Panie Macieju, to ja sobie pozwolę teraz panu przerwać na momencik i skoro padły te dwa imiona, Bolek i Lolek, to chyba jedyni bohaterowie, którzy się doczekali pełnego metrażu. No i właśnie, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. Muzyka Marek Wilczyński, Andrzej Korzyński, a tę piosenkę z czołówki zaśpiewał sam Piotr Franceschi. Był to rok 1986. Dziki, dziki zachód, dziki, dziki, dziki, dziki zachód. Tu nie trzeba fachu, tylko że tu strachu nie wolno znać. Dzikie chmury nad chmurami, dzikie wichry nad wodami, dzikich zwierząt słychać śpiew. Dziko pracuj, dziko baw się w domu, zostaw ciepłe kapcie, bądź odważny, tak jak lew. Kolesiu, nie mów dzicy i nie czepiaj się spódnicy, według czynu ludzi sądź. Twarde życie mocno gryź i wytrwały bądź jak ryś, bądź mężczyzną, bądź sobą. Ha! Dziki, dziki, dziki, dziki zachód, dziki, dziki, dziki, dziki zachód. Tu nie trzeba fachu, tylko że tu strachu nie wolno znać. Dzikie chmury nad chmurami, dzikie wichry nad wodami, dzikich zwierząt słychać śpiew. Dziko pracuj, dziko baw się w domu, zostaw ciepłe kapcie, bądź odważny, tak jak lew. Tak, tylko Bolek i Lolek to są ci bohaterowie, którzy doczekali się pełnego metrażu, doczekali się również, uwaga, proszę państwa, pomników w brązie, zostali ubrązowieni, to już jest no, trwała materia. Reksio niestety biedaczek, może jeszcze zostanie w brązie odlany. Panie dyrektorze, czy nam się tak bardzo zmieniła estetyka, prawda? Bo to wspomniał pan. Tak, jeśli mogę, to jeszcze z bohaterów filmów pełnometrażowych należy wymienić Błękitnego Rycerzyka. To był film Lechosława Marszałka z 1983 roku, który też wszedł na ekrany kin. No i Gwiazda Kopernika, czyli film z roku 2009 w reżyserii Andrzeja Orzechowskiego i Zdzisława Kudły, który był właśnie taką ostatnią dużą produkcją studia, też pełnometrażowym filmem opowiadającym z kolei dzieje Mikołaja Kopernika od dzieciństwa aż do lat dojrzałych. Ale tak, dziękuję oczywiście za to upomnienie, napomnienie i przypomnienie, ale tak sobie myślę, nam się bardzo zmieniła estetyka, jednak zdominował nas świat disneyowski, no i teraz ta animacja komputerowa, która jest, ja wiem, czy doskonała, zupełnie inna. Znaczy Disney był jednym z wzorów dla twórców studia filmów rysunkowych. To nawet do dziś funkcjonuje taka opowieść, jak to właśnie twórcy z Bielska-Białej mieli ten przywilej oglądania specjalnie dla nich sprowadzanych kopii tych filmów, które służyły po prostu do takich celów warsztatowych. Tak? Natomiast ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa, że Disney był, czyli produkcje Disneya były tak sączone po kropelce w telewizji polskiej. Były właśnie tak od wielkiego dzwonu pokazywane, czy to z okazji jakichś świąt, czy też z okazji jakichś wybitnych wydarzeń. Natomiast dominowała ta rodzima animacja oraz animacja z krajów ościennych. Czy Disney rzeczywiście jest w tej chwili kimś, kto narzuca ton? No myślę, że już nie. To znaczy jest to... świat animacji w tej chwili właściwie jest takim światem wielkiej podaży. Czyli wiele natki, wiele studiów, wielu twórców zorientowało się w tym, że to jest bardzo chodliwy towar po prostu. Dlaczego? Że dobrze wyprodukowana animacja, która się odwołuje do takich emocji, które rządzących dziećmi, może być sprzedana do wielu krajów świata, czyli no jest czymś, co może zapewnić komercyjny sukces. Przecież też taki wzrost do potęgi studia filmów rysunkowych w latach 70. i 80. no, zawdzięczamy temu, że te filmy trafiały wówczas do 80 krajów świata, znajdowały tam swoich odbiorców i wtedy też zaczął się ten wielki wzrost studia filmów rysunkowych, który odnalazł się również w tym, czy przejawił się również w tym, że studio zatrudniało wówczas 220 osób. Nas jest w tej chwili 20. To pokazuje też różnicę potencjałów i różnicę skali. W momencie, kiedy właśnie skończyła się taka opieka ze strony państwa i ten mecenat polegający na tym, że Telewizja Polska zamawiała bezpośrednio w studiu filmów rysunkowych kolejne produkcje, okazało się, że studiu jest trudno przetrwać i część rysowników zakładała własne konkurencyjne firmy, część w ogóle zrezygnowała z pracy i do dzisiaj, i wiem o losie niektórych, którzy prowadzą zupełnie inne życie, czy spełniają się w innych zawodach. Natomiast nie Disney tutaj był za to odpowiedzialne, tylko to było również otwarcie granic, to było wejście bardzo silne rozmaitych produkcji, przede wszystkim amerykańskich, na ekrany polskich kin. Potem nastąpił przecież boom japońskiej animacji, a w tej chwili bardzo wiele krajów, które nie miały takiej tradycji jak my, rozwinęło również u siebie studia animacji, traktując to jako inwestycje w przemysł kreatywny. Kiedyś byłem na prezentacji Irlandczyków, którzy pokazali taką mówiącą mapę swojej ojczyzny. Sprzed lat 30 liczba studiów animacji 0. Po 30 latach liczba studiów animacji 30. Dlaczego? Bo to było inspirowane przez państwo, które konsekwentnie wkładało pieniądze w to, żeby w różnych miejscowościach irlandzkich powstawały studia, które zresztą nawiązały bardzo szybko kontakt z kolei z odbiorcami po drugiej stronie oceanu, tutaj bliskość języka, czy też stały się takim pomostem właśnie do inwazji amerykańskiej na Europę, no, której Amerykanie traktowali ich jako taki wygodny stepping stone, żeby móc przeskoczyć na nasz kontynent. Więc sądzę, że bez takiego silnego i celowego wsparcia ze strony państwa animacja ma bardzo małe szanse, żeby tak się rozwinąć per se, czy tak w sposób naturalny wzrosnąć. Dlaczego? Dlatego, że trzeba tutaj czekać dość długo na rezultaty, czyli produkcja takiego serialu zajmuje kilka lat. Od rocznego developmentu, czyli takiej pracy nad rozwojem i ustaleniem zasad danej serii, aż po wykonanie tych milionów klatek, które później składają się na cały produkt. I drugi ważny parametr, jest to droga produkcja. W tej chwili, jeżeli mówimy o tym, jakie filmy wchodzą na nasze ekrany, a ja od czasu tej szczęśliwej nominacji, no w sposób kompulsywny oglądam wraz z moim 8-letnim synem Szymonem właśnie wszystkie filmy, które są prezentowane na ekranach polskich kin, animowane. No i sprawdzam też zawsze budżet, w jakim ten film się obraca. Filmy amerykańskie to jest w tej chwili budżet na poziomie 150 milionów dolarów na samą produkcję. Plus często jest to drugie tyle, żeby ten film odpowiednio wypromować na całym świecie. Jasne, że mówimy tutaj też o innej skali, bo to jest no, właśnie myślenie w kategoriach już takiego podboju światowego. Natomiast film taki jak Gwiazda Kopernika no, był zrobiony, był tym ostatnim takim zrywem do wielkości studia filmów rysunkowych, jeśli chodzi o pełen metraż i jego budżet był na poziomie powiedzmy 2 milionów dolarów, tak? Czyli to jest... Różnica ogromna, tak. Znaczy pokazuje różnicę skali. Mhm. Też nie szedł za tym odpowiedni marketing czy nakłady na promocję. W związku z tym ten film nie był sukcesem komercyjnym, właściwie był takim bardzo ambitnym przedsięwzięciem pokazującym możliwości studia, ambicje twórców, menadżerów, ówczesnego dyrektora. I o tej stronie ja bardzo cenię ten film. Natomiast widać wyraźnie na jego przykładzie, że wsparcie państwa jest kluczowe tutaj dla tego, żeby polska animacja mogła znowu wrócić na swój dawny poziom, jeśli chodzi o liczbę zrobionych filmów i sposób no i dotarcia do filmu. Potencjał artystyczny. Panie dyrektorze, ale przecież w Polsce, w PRL-u istniało wiele studiów filmów animowanych, nie tylko w Bielsku-Białej, to przecież była i Łódź, i Kraków, i Warszawa. Było wiele takich punktów, gdzie animacja rozwijała się doskonale. Prosperowała. I Poznań. Doskonale prosperowała. No i właśnie to, co powiedzieliśmy już wcześniej, że to były projekcje na wielkim ekranie, czyli przed filmami. No ale także pokazywano to na małym ekranie, a także były festiwale, które napędzały publiczność, napędzały emocje. Zawsze to, kto wygra, to jest zawsze to coś, co sprawia, że ludzie kibicują temu czy innemu filmowi. No i co się stało? Teraz też mamy opiekę państwową. Ile jest tych studiów aktualnie? To jest bardziej złożony problem. To znaczy z jednej strony jest Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji i to jest powołane przez samych producentów organizacja, stowarzyszenie, które skupia 40 no, najmocniejszych polskich firm zajmujących się animacją. Zajmujących się animacją też na różne sposoby, bo to jest kwestia pracy w reklamie, to jest kwestia właśnie jakichś zleceń stricte komercyjnych, ale to jest też kwestia produkcji seriali czy dużych filmów. Ja teraz też odwiedziłem kilka takich firm, żeby zobaczyć sposób ich organizacji i to są rzeczywiście firmy, które imponują sprawnością zarządzania, ale też jeśli chodzi o produkcję na przykład serialową, to właściwie wraca taka wspólna skarga, że brak jest znowu tego mecenata, który zamówiłby serial, po czym byłby konsekwentny na przykład w jego kontynuowaniu. Ja jeszcze swego czasu pracowałem na rzecz Telewizji Polskiej jako pracownik Biura Handlu Telewizji Polskiej. Jeździłem na targi zagraniczne i tam również animacja była przez nas oferowana. I powtarzała się stara ta sama sytuacja. To znaczy te dobre imię polskiej animacji przyciągało do stoiska Telewizji Polskiej wielu chętnych, ale oni odchodzili po chwili, kiedy dowiadywali się, że te nowe rzeczy, które ja mam dla nich, ograniczają się do 13-odcinkowego serialu. 13 odcinków to jest taka pozostałość, powiedzmy, po programowaniu telewizji jeszcze sprzed 20 czy 30 lat, kiedy można było w ten sposób zapełnić część sezonu, pokazując co tydzień odpowiednią kreskówkę. Natomiast w tej chwili właściwie nikt już nie chce rozmawiać poniżej 52 odcinków, no bo to jest też coś, co po pierwsze buduje przyzwyczajenie widza, czyli jesteśmy w stanie go utrzymać na dłużej przy danej stacji. Powoduje to też możliwość przy powtarzaniu tych odcinków w takiej rotacji, która przysługuje temu, kto kupił licencję, no, na to, żeby trafić na ciągle nowego widza i to jest wreszcie taka oferta, która wystarcza właściwie stacji w tej chwili na rok. Tak, mówimy tutaj o stacjach, które no, jeszcze się posługują tym linearnym programowaniem. Jeśli chodzi też o już platformy VOD, no to one też są zainteresowane dłuższymi formami, w sensie czymś, co nie ogranicza się tylko do kilkunastu odcinków, no, z podobnych powodów. Znaczy to już nie jest kwestia wypuszczenia właśnie w porze dobranockiej zawsze o 19.30 bajki, ale to jest kwestia często właśnie takiego binge-watchingu, również adresowanego do dzieci, czyli że można puścić kilka kreskówek z danej serii dziecku i wiadomo, że jeszcze jest spory zapas, który pozwala utrzymać napięcie. Tak, na kolejne dni, kiedy będziemy mogli też pokazać kolejne odcinki. Panie dyrektorze, przerwa muzyczna. Znowu będzie znakomity wykonawca Andrzej Zaucha. O, Pampalini, jeszcze o tym bohaterze nie mówiliśmy. Pampalini, łowca zwierząt. Muzyka Antoni Mleczko, a słowa Mieczysław Woźny. Posłuchajmy. Och, Pampalini, słychać w górach i na pustyni. Och, Pampalini, słychać w buszu i na lodowcach. Bo Pampalini to owca, pogromca dzikiego zwierza. Uwaga, właśnie tu zwierza, od lwa rozpocznie łowy. Panowie, czapki z głowy, to kroczy Pampalini. Pampalini, och, Pampalini, ale to będzie draka. Pampalini, ach, Pampalini, złapie dzikiego zwierzaka. Pampalini, och, Pampalini, wielki, wspaniały łowca. Pampalini, ach, Pampalini, żaden mu zwierzak nie sprosta. Pampalini, ach Pampalini, żaden mu zwierzak nie sprosta. No żaden mu zwierzak nie sprosta, no ale może my mu sprostamy. Panie dyrektorze, sprostamy Pampaliniemu? Tak, znaczy to jest też jeden z moich ulubionych bohaterów, ale z innego powodu niż Reksio, bo z kolei no, Pampalini z kimś to właściwie przegrywa cały czas, ale co jest ważne, że... Ale ma ambicje. Ma ambicje, ale za każdym razem się podnosi, bo schemat jest, odcinków jest powtarzalny, czyli najpierw Pampalini dostaje informację, że ma złapać jakieś zwierzę do ogrodu zoologicznego, łapie to zwierzę mu ucieka i Pampalini na koniec mówi, no to trudno, zobaczymy co będzie w następnym odcinku. No i w następnym odcinku sytuacja się powtarza. Dzisiaj zresztą miałem fajną niespodziankę zgotowaną przez moich współpracowników w studiu, bo nagle weszli odziani wszyscy w nowe koszulki z Pampalinim, świetnie zaprojektowane. Tutaj firma Bytom się wykazała rzeczywiście bardzo, bardzo dobrym przeniesieniem tej kreski pana Bronisława Zemana, twórcy Pampaliniego, na t-shirty. I myślę, że to może być rzeczywiście modowy przebój mijającego już lata. Także to z panem Bronisławem Zemanem też rozmawiamy właśnie na temat tego, czy i w jaki sposób Pampalini mógł powrócić, także... I jak promować Bielsko-Białą w ogóle studio, prawda? To jest też dobre pytanie, bo i tak mogę wrócić do tego momentu, kiedy przyjechałem tutaj 1 maja. Mhm. Miałem przed sobą jeszcze 4 dni, dlatego że to akurat były dni wolne od pracy. I każdego dnia wstawałem i szedłem 20 kilometrów po prostu przez miasto, żeby je dobrze poznać. I muszę powiedzieć tak, miasto jest piękne, ludzie są życzliwi, jest taki kredyt zaufania i sympatii, który otwiera różne drzwi, kiedy okazuje się, że jestem ze studia filmów rysunkowych. I rzeczywiście miasto z jednej strony się posługuje tak w komunikacji z turystami tą nazwą Mały Wiedeń, która jest jak najbardziej usprawiedliwiona, bo tu jest mnóstwo gmachów i użyteczności publicznej i kamienic szczęśliwie zachowanych z XIX wieku, kiedy miasto bardzo urosło na włókiennictwie. I z drugiej strony jest ta silna marka Studia Filmów Rysunkowych, no, które jest też takim taką firmą bardzo zrośniętą z miastem i zawsze pozytywnie kojarzoną. I też muszę powiedzieć, że od pierwszych dni, kiedy tutaj spotkałem się z panem prezydentem miasta oraz panami wiceprezydentami, nawiązaliśmy bardzo dobry kontakt, który zresztą został szybko potwierdzony przez też udział miasta w budowie tego interaktywnego centrum bajki i animacji, bo miasto tutaj włożyło konkretną kwotę w milionach oraz działkę. Pozostałe składowe tej inwestycji to są fundusze norweskie zarządzane przez Ministerstwo Kultury oraz udział samego Ministerstwa Kultury. To jest inwestycja na poziomie około 30 milionów, więc taka znacząca, jeśli chodzi o zarówno samą bryłę, która jest zaprojektowana przez firmę Nizio Design, jak i też przez to, co w tym wnętrzu się znajdzie. Mianowicie to będzie taki park rozrywki pod dachem. Czyli coś, co rzeczywiście, można powiedzieć, że aż się prosiło, żeby te wszystkie fantastyczne postaci z filmów rysunkowych zagospodarować. I wreszcie to się stanie. Po wejściu do tego budynku, który będzie gotowy za 2 lata, będziemy mogli wejść w świat tych bajek, poznać się z tymi bohaterami, o których dzisiaj też rozmawialiśmy i z wieloma innymi. I to będzie zrealizowane w formule takiego aktywnego działania, czyli poprzez rozmaite sensoryczne udogodnienia będzie można się komunikować czy to z Reksiem, czy z Bolkiem i Lolkiem i wchodzić w ich świat, a także poznać sposób, w jaki produkowane kiedyś były, a teraz są filmy animowane, czy też dowiedzieć się czegoś o historii studia i samych twórców. Panie dyrektorze, ku memu zdumieniu znalazłam z nie tak dawnej, nie tak odległej przeszłości, 2019 rok, Karimski Klub Kuba i Śruba. I to jest połączenie zarówno normalnego filmowania, trudno powiedzieć aktorskiego, bo to są dzieci, z troszkę z animacją i z różnymi takimi możliwościami, które daje komputer. Chciałabym, żeby Państwo posłuchali Kuba i Śruba. Chodźcie! Tam w wieżynach leży jeż. W smogu skrzydła moczy smok. Kuba? By go dostrzec musisz mieć absolutny słuch i wzrok. Gdy Kuba gra, a Śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. Słońce ci przysłoni słoń. Obok lewicuje lew. Chomikuje coś. Byś mógł jak byk byczyć się. Gdy Kuba gra, a Śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. Kuba, Śruba, Kuba, Śruba, Kuba, Śruba, Kuba, Śruba. W środku lata sypie śnieg, z kołder i poduszek pół. By to widzieć, musisz mieć nasz dziecinny wzrok i słuch. Gdy Kuba gra, a Śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. No, to było bardzo współczesne, również wymowa imienia Kuba, Cuba. Bardzo zabrzmiało to nowatorsko i na te czasy. Właśnie, to Centrum Bajki i Animacji, o którym pan wspominał, gdzie ono się będzie mieściło? Ono się będzie mieściło tuż przy studiu, czy właściwie zastąpi też takie historyczne gmachy studia wzniesione jeszcze w latach 70., kiedy nastąpił właśnie ów niezwykły rozrost studia do 220 pracowników, czyli 2 pawilony z lat 70. zostaną wyburzone i w to miejsce pojawi się ten nowy obiekt, który już w sierpniu 2023 otworzy swoje podwoje. Jak wszyscy mamy wielką nadzieję. Natomiast to nie tylko to nas zajmuje, bo w tej chwili też chcemy zachować jak najwięcej ze spuścizny studia. I tu myślę też o nagraniach, które były specjalnie dla filmów realizowane. Często w naszym studiu, które od niedawna nosi imię Otokara Balcego, czyli nazywamy je studiem Otokar, i w reżyserce Irena, czyli z kolei, która bierze swoje imię od Ireny Husar, też znakomitej realizatorki nagrań na potrzeby filmów animowanych, która ciągle z nami współpracuje. Dziękuję pani Ireno. I w tej chwili remontujemy to studio, przebudowujemy je także, żeby ono sprostało już wymaganiom współczesnych filmów, współczesnych produkcji. Planujemy nowe rzeczy. W tej chwili jesteśmy w takiej fazie wczesnego developmentu, jeśli chodzi o kilka pomysłów. Nie są to tylko pomysły, żeby wracać do dawnych postaci, bo też chodzi o to, żeby studio nie stało się takim skansenem, prawda? Żeby nie było... Tak, w bursztynie. Tylko żeby produkowało rzeczy nowe. Jeden z takich ciekawych pomysłów, które w tej chwili przyglądamy się temu, ale rzeczywiście rozwijamy ten pomysł, to jest pomysł oparty na książkach pod tytułem Bystre Oczka, autorstwa Janny Homel, pomysłodawczyni tych książek, która jest terapeutką tyflopedagogiem, czyli pani Janna Homel współpracuje z dziećmi z deficytem widzenia, z wadami wzroku i dla nich właśnie stworzyła tę serię książeczek. I teraz myślimy o tym, żeby przenieść ten pomysł na takie bardzo specjalne podejście do kształtów, do kolorów, do obrazów zaprezentowane w tych książeczkach na formułę filmu animowanego. I myślę, że gdyby to się udało, to weszlibyśmy w niszę, która nie jest w tej chwili zajęta, a właściwie tak, znalezienie takiej niszy jest, myślę, kluczowe dla studia też, żeby się mogło odrodzić od strony kreatywnej. To jest tak, jak uczą na studiach zarządzania, że ocean jest, ten błękitny ocean jest rychło się zaczerwienia od krwi konkurentów, którzy walczą ze sobą. I można powiedzieć, że tak właśnie wygląda rynek współczesnej animacji. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że jest nadpodaż produktów wręcz, czy produkcji dziecięcych. I trzeba szukać dla siebie jakiegoś osobnego środka wyrazu, osobnego sposobu dotarcia do widza tej własnej niszy. A tutaj przy okazji połączylibyśmy takie działanie na rzecz słabszych czy wykluczonych do tego, żeby wejść też na rynek z własną, nową i taką, mam nadzieję, komercyjną również produkcją. Panie dyrektorze, jak się teraz odbywa produkowanie filmów animowanych? Kiedyś to iluś tam rysowników odrysowywało kolejne drgnienia, fazy ruchu, a w tej chwili to wszystko chyba jest ułatwione. Komputer załatwia wszystko, czy nie? Znaczy, my jesteśmy rzeczywiście takim wyjątkiem, bo to jest tak, jakbyśmy rozmawiali teraz o tym, jaka jest różnica między produkcją zegarków typu Swatch, tak, czy na jakichś elektronicznych zegarków, a produkcją takich zegarków ręcznie nakręcanych. My jesteśmy jako studio właściwie taką szlachetną manufakturą tego starego rzemiosła. I tutaj też bardzo sobie cenię, że mogę mieć codzienny kontakt z takimi osobami jak Andrzej Czaderna, Marek Burda, Roman Baran, Helena Jaczko czy Krystyna Blachura. To są, Andrzej Niezgoda, to są nasi rysownicy, nasi animatorzy, nasi graficy, którzy pielęgnują jeszcze tę dawną sztukę. I to nie jest wyłącznie sztuka dla sztuki, czy to nie jest, nie wiem, jakieś właśnie zatopienie niepotrzebne w przeszłości. To jest ta niezwykła jakość, którą daje takie bezpośrednie wykonanie rysunku przez człowieka. I to bardzo widać też w tej współczesnej animacji. Jeżeli to jest po prostu ten panujący obecnie ten model wycinankowy, nie jesteśmy w stanie w nim oddać tego, na co zresztą pani słusznie zwróciła uwagę na samym początku tej audycji, wspominając Reksia jako takiego mistrza gestu i grymasu. Mowy ciała. Tak, mowy ciała i tak, i przecież on właśnie, on nie musiał mieć dodanego żadnego tekstu poza owymi szczeknięciami, bo właściwie wszystko było czytelne poprzez niezwykłą plastykę jego twarzy, jego mordki, tak? I ciała. Ale to było możliwe właśnie poprzez to, że to było pieczołowicie rozrysowane przez klatka po klatce przez animatorów z bielskiego studia. Natomiast te współczesne techniki, no oczywiście rozumiem sens takich dużych produkcji z udziałem efektów specjalnych tam przez duże studia typu Disney czy Pixar. Natomiast to jest, myślę, osobna wartość, jeśli chodzi o te talenty, które ciągle jeszcze szczęśliwie w studiu są, ci wymienieni przeze mnie rysownicy, animatorzy, że jesteśmy w stanie dać niezwykłą jakość. Panie dyrektorze, maleńki wtręcik, to nawet będzie słowno-muzyczny, a nie tylko muzyczny. Kolejny bohater z Bielska Białej się pojawi. Posłuchajmy. Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latający krab, profesor Baltazar Gomułka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez nie mniej słynnego podróżnika, babelskiego smoka, któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz. Bartolini Bartłomiej, herb zielona pietruszka mam na niej, do osług. Ich śladem podąża tajemniczy Don Pedro. Szpieg z krainy deszczowców. A ten dziarski krakowiaczek i wspaniali bohaterowie to też oczywiście animacja ręcznie robiona, bez komputerowych wsparć, a to akurat, proszę Państwa, to był koncert jubileuszowy na 20-lecie Orkiestry Wieniawa Filharmonii Krakowskiej. Okazało się, że ci bohaterowie odnieśli kolejny wielki sukces. Tak, znaczy to ten sukces jest potwierdzony też obecnością pomnika, jaki miasto uhonorowało tych dwóch bohaterów, czyli Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka oraz Smok Wawelski, którzy stoją przy swojej małcie na jednej z głównych ulic miasta, na ulicy 11 listopada. Natomiast już niedługo przybędzie im brakujący element, czy brakujący bohater tej opowieści, czyli właśnie Szpieg z krainy deszczowców. I to będzie już piąta rzeźba postawiona na szlaku bajki przez miasto. To jest bardzo też fajny pomysł, który się świetnie sprawdza, jeśli chodzi o turystyczną atrakcję miasta i też pokazanie tego, że miasto i studio właśnie stanowią jedno, czy też stanowią taką synergiczną całość. Mm-hmm. No, bardzo jestem ciekawa, jak to interaktywne centrum bajki i animacji się sprawdzi, bo pamiętam nie tak dawno, parę lat temu, trzy, cztery, widziałam długie, ale naprawdę ogromne kolejki stojące do, to było w Budapeszcie, było też w Rzymie, do miejsc, gdzie były prezentowane produkcje Pixara. Nie byłam, więc myślę, że to samo mogłoby się sprawdzić tutaj. Tak, znaczy my mamy też jako studio doświadczenie, jeśli chodzi o wycieczki, które licznie frekwentowały studio przez ostatnie lata. W tej chwili musieliśmy niestety zamknąć ten strumień wycieczkowiczów ze względu na wznowiony remont, ale rocznie przez studio, przez te sale muzealne studia przechodziło 30 tysięcy dzieciaków, przeprowadzanych przez naszych zacnych pana Bogusława Ochotka, który jest również szefem naszego archiwum, oraz Romana Barana, który specjalizuje się w oprowadzaniu wycieczek poza swoją pracą jako grafik. Więc my chcemy wrócić do tego, jak najrychlej to będzie możliwe, ale myślę, że to będzie już w momencie, kiedy stanie to studio, które też w takich przewidywaniach dotyczących ruchu turystycznego jest obliczany na jakieś 50-60 tysięcy rocznie z tendencją wzrostową. To jest ten efekt Bilbao, który chcemy w Bielsku Białym wywołać, czyli no, nawiązuje tutaj do tego, że miasto Bilbao, które jakoś było na granicy upadku z dużym bezrobociem po tym, jak zakończyły działalność tam zakłady przemysłowe, postawiło w sposób nieoczekiwany, a jak się potem okazało szczęśliwy, na dwie znane marki, to znaczy u znanego architekta Franka Gehry zamówiono projekt takiego muzeum, które właściwie było no kompletnie nieprzystające ani do krajobrazu, ani do tradycji hiszpańskiej, ale przez to właśnie budziło zaciekawienie. No i skojarzono to z marką Guggenheim Museum, które po prostu otworzyło jakby w ten sposób swoją zaatlantycką siedzibę. Milion turystów rocznie. Tak? I też rozkwit miasta, które nie przestało przytomnie inwestować, czy to w infrastrukturę, czy też w hotele, restauracje i tak dalej. To się po prostu bardzo sprawdziło. Fakt, że ten model był potem z różnym skutkiem powtarzany na całym świecie, natomiast tutaj jest rzeczywiście bardzo dobra współpraca z miastem i też, co muszę podkreślić, jest taki stała i czuła opieka ze strony Ministerstwa Kultury, jeśli chodzi o studio i jego dalszy plan. Panie dyrektorze, dziękuję pięknie za rozmowę. Tego życzymy, żeby to był efekt Bilbao. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. No i dziękuję pięknie za rozmowę, no i wszystkim słuchaczom, niezależnie od wieku, mówimy dobranoc. Monika Małkowska, Ola Kaczkowska, Kasia First-Wojtkowska, żeby Państwu dobrze się spało. Kołysanka. don't you cry. Listen to my lullaby. I will give you all my love. I will give you all I have. All the things we'll do together. All the dreams we'll chase forever. Sleep, my baby, don't you cry. Listen to my lullaby. You'll be loving smart and strong, like an eagle free and happy. I'll be with you all along. You'll mean always the world to me. All the things we'll do together. Sleep, my baby, don't you cry. Listen to my lullaby. To hell.